رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی شیخ علی امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام. اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں, کاش کے آ جائے عطار مدینے میں, بلبل خدا رب بلبل خدا رب سرکار مدینے میں, بلبل خدا رب سرکار مدینے میں. کب تک میں پھروں دے دے مرنے بھی دو اب دل بے, کب تک میں پھروں دے دے مرنے بھی دو اب دل بے, دہلیز پہ سر سرکار مدینے میں, دگلیز پہ سر رکھ کر سرکار مدینے میں, کاش کے آ جائے عطار مدینے میں, روزے کے قریب آ گئے گر جاؤں میں غش کھا کے, روزے کے قریب آ گئے شکا کے ہو جائے تمہارا پھر, ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں, ہو جائے تمہارا دیدار مدینے میں. اور روتی ہوئی آنکھوں سے بیتاب نگاہوں سے, روتی ہوئی آنکھوں سے تاب نگاہوں سے, ہو گنبد خضرا کا, ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں, ہو گنبد خضرا دیدار مدینے میں. اور دنیا کے غموں کی تم للہ دبا دے دو، دنیا کے غموں کی تم للہ دبا دے دو، دنیا کے غموں کی تم للہ دبا دے دو، قلبا کے غم اپنا دو، قلبا کے غم اپنا دو، سرکار مدینے غم اپنا دو، سرکار مدینے میں، اور مل جائے شفا اس کو، دربار محمد سے مل جائے شفا اس کو، دربار محمد سے آ جائے جو کوئی بھی، آ جائے جو کوئی بھی، جو کوئی بھی بیمار مدینے میں، اور ہو دعوت اسلامی، کی دھوم جہاں پر میں ہو اسلامی، کی دھوم جہاں پر میں ہو دعوت اسلامی، کی دھوم جہاں پر میں قائم ہو عظیم مرکز، عظیم مرکز سرکار مدینے میں، قائم ہو عظیم مرکز سرکار مدینے میں، اور ٹھہرو گے شفاعت کے حقدار قیامت میں، ٹھہرو گے شفاعت کے حقدار قیامت میں، آ جاؤ گناہگارو، ایک بار مدینے میں، اور اللہ کی الفت دو، اور اپنی محبت دو بلوا کے شگن شاہے بلوا کے شگن شاہے اب رائے مدینے میں بلوا کے شگن شاہے آنکھوں میں سما جاؤ سینے میں اتر آؤ آنکھوں میں سما جاؤ سینے میں اتر شگن شاہے ابرار مدینے اور رمضان کی بغانے گو طیبہ کی فضائے گو رمضان کی سرکار مدینے میں اے کاش پھرا جائے عطار مدینے میں بلبل والو خدا را پھر سرکار مدینے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے الجھے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے گئے اس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے چلتے پھرتے میرے آقا تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے تم نے تو چلتے پھرتے اور ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ہم سے فقیر بھی اب میرے کو اٹھتے ہوگے ہم سے فقیر بھی اب میرے کو اٹھتے ہوگے اب تو غنی کے در پر اب تو غنی کے در پر دیکھو بستر جوانی ہے اب تو غنی کے در پر بستر جوانی اسرا میں گزرے جس بیڑے پہ قدسیوں کے اسرا میں گزرے جس بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی ہونے لگی سلامی پر چم چم جھکا دیے ہونے لگی سلامی پر چم چم جھکا دیے اور آنے دو یا تو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا تو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں چھوڑی میرے آقا کشتی تمہیں چھوڑی میرے آقا کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں چھوڑی میرے آقا کشتی تمہیں چھوڑی میرے داتا کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے اللہ کیا جہر اب بنا سرد ہو کا اللہ کیا جہر اب بنا سرد ہو کا رو رو کے مصطفیٰ میرے آقا نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اور میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں ان کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس وقت آ گئے ہو جس وقت آ گئے ہو اسی کے بٹھا دیے سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ان کی دل کے مجھے کنا دیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاجیو آو شنگر شاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آو شنگر شاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آو شنگر شاہ کا روزہ دیکھو, آؤ شنگر شاہ کا روزہ دیکھو, کعبۃ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبۃ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, جو دیشگ کو سر کبھی دریا دیکھو, جو دیشگ کو سر کبھی دریا دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, ملے خوب کرم کے چھیٹے, زیرے مصاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, زیرے مصاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, رحمت کا یاں زور برسنا دیکھو, اب رحمت کا یاں زور برسنا دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, ڈوب دیکھی گئے درے کعبہ پہ بیتابوں کی, ڈوب دیکھی گئے درے کعبہ پہ بیتابوں کی, ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو, مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے, جمعہ شمشبا دیکھو, مجرمو آؤ یہاں عید دو شمشبا دیکھو, آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ خوب, آنکھوں سے آیا گلا قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ادب و شوق کیا باغ ملجھا دیکھو ادب و شوق کیا باغ ملجھا دیکھو بسمل کی بارے تو بنا دیکھی رقص بسمل کی بارے تو بنا دیکھی دید خونا بفشا کا بھی تڑپ نہ دیکھو دید خونا کافی تڑپ نہ دیکھو اور سے سر تو رضا کافی سے آتی ہے صدا اور سے سر تو رضا اور سے سر تو رضا کافی سے آتی ہے صدا اور سے سر تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو شگل شاغ کروزا دیکھو حجیو آو شگل شاغ کروزا دیکھو کب تو دیکھ چکے کعب کا کعبہ دیکھو مجتبے آسیوں شاف شگے اب راد ہے مجتبے آسیوں شاف شگے اب راد ہے مجھے دیمو ذات خدا پار ہے تہنیت ہے مجھے دیمو ذات خدا پار ہے شک ہو پیڑ بولے جان سجدے کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم کار گئے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے اور جن کو سوئے آسمان پھیلا کے چل چل پر دیے بر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے کو بھی دیکار گئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہو کو بھی دیکار گئے لفظ لالے چشمہ کن میں گدے وقت خمی لفظ لالے چشمہ کل میں گدے وقت خمی مرید زندہ کرنا کو کیا دشوار ہے مرید زندہ کرنا اے جانوں کو کیا دشوار ہے اور گورے گورے پاؤں جم جا دو خدا کے سیتے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا گو پیارے گور کی شب تار ہے تیرے ہی دام من میں بڑی بڑی ہے ہراسی کی نظر کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو کا بار ہے ایک جانے